na potęgę. Aflofarm. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Premier zapowiada nowy pakiet obostrzeń epidemicznych. Mamy go poznać najpóźniej jutro. Niezwykle trudna akcja w kopalni Bielszowice. Do rana ratownicy nie dotarli do zasypanego górnika. Jest mniej ataków, ale migranci robią się coraz bardziej agresywni, mówiła w Trójce o sytuacji na granicy rzeczniczka Straży Granicznej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś lub jutro zostaną przedstawione zaostrzenia związane ze świętami i mutacją Omikron. Dodał, że 3/4 osób, które są w ciężkim stanie po zakażeniu koronawirusem, to osoby niezaszczepione. Dlatego będziemy wzmacniać te mechanizmy szczepienia, obowiązkowości w przypadku niektórych zawodów. Rozważamy również to. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych, w szczególności po to, aby odpowiedzieć we właściwy sposób na tego wirusa Omikron, który pewnie już jest w Polsce. Niestety nie ma się co oszukiwać. Za moment pewnie będzie zidentyfikowany pierwszy pacjent. Lewica złożyła wczoraj w Sejmie projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. PiS takich rozwiązań nie poprze, mówi szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Obowiązkowe to za dużo powiedziane, ale powinniśmy robić wszystko, żeby tych szczepień było jak najwięcej. Zachęcać, a jeżeli zachęty nie pomogą, to może też w różny sposób zachęcać poprzez promowanie tych, którzy się zaszczepili. Minionej doby potwierdzono w Polsce 13 250 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 25 osób. Francja zaostrza restrykcje sanitarne z powodu piątej fali pandemii. Francuski premier Jean Castex ogłosił m.in. zaostrzenie przepisów sanitarnych w szkołach i zamknięcie dyskotek. Od dziś obowiązują zaostrzone zasady wjazdu do Zjednoczonego Królestwa. Co zrobić, by uniknąć przykrych niespodzianek podczas podróży do Londynu, Edynburga czy Birmingham? O tym Adam Dąbrowski. Do podróży trzeba przygotować się wcześniej. Minister zdrowia Sajid Javid. Każdy musi pokazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego. Wynik nie może być starszy niż 2 dni. Pokazujemy go przed wejściem na pokład promu, tudzież samolotu. Inne zasady się nie zmieniają. Nadal jeszcze przed podróżą trzeba wypełnić formularz lokacyjny Passenger Locator Form. Tam wpiszemy numer kolejnego testu, który trzeba sobie wykupić. Bez niego nie zostaniemy wpuszczeni na pokład. Chodzi o test PCR. Należy go wcześniej zamówić u jednego z wielu prywatnych dostawców. Lista na stronie brytyjskiego rządu. A co, gdy już dotrzemy do Londynu, Glasgow czy Belfastu? Dzień przybycia to dzień zero. Wykorzystujemy go, by dotrzeć na przykład do hotelu. Nazajutrz w dniu pierwszym rozpoczyna się izolacja. Najpóźniej w dniu numer 2 trzeba zrobić wykupiony wcześniej test PCR, ten, który zamówiliśmy przed wylotem i którego numer wpisaliśmy do formularza lokacyjnego. Negatywny wynik zwalnia z kwarantanny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I co ważne, wszystko to dotyczy zaszczepionych. Osoby niezaszczepione nadal obowiązują surowsze obostrzenia, obowiązkowa kwarantanna i dodatkowy test PCR. Do rana ratownikom nie udało się wydostać ze strefy zawału ciała 42-letniego górnika zasypanego po wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ratownicy dotarli do niego wczoraj w okolicach południa i nie stwierdzili funkcji życiowych mężczyzny. Przygotowanie drogi transportu wymaga usunięcia metalowych elementów lub wykonania specjalnego przekopu. Warunki są ekstremalne, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Muszą przecinać metalowe kable, muszą przecinać metalowe części obudowy, która została w tamtym miejscu zgnieciona. Często pracują na brzuchu, na kolanach, pracują ręcznie. Tutaj nie ma możliwości niestety użycia bardzo ciężkiego sprzętu. Do wstrząsu doszło w sobotę rano. Pod ziemią było zasypanych 2 pracowników. Jednego z nich uratowano. Straż Graniczna notuje w ostatnich dniach spadek liczby prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej. W niedzielę było ich 35. Jednak polscy funkcjonariusze i żołnierze nadal spotykają się z agresją ze strony migrantów i wspomagających ich białoruskich służb. Rząd zapowiada, że wkrótce rozpocznie się budowa granicznej zapory. Od kilku dni Straż Graniczna informuje o mniej niż 100 na dobę próbach przekroczenia granicy, ale polscy funkcjonariusze i żołnierze są niemal każdej nocy atakowani, także bezpośrednio przez Białorusinów. Służby białoruskie na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej na Resce poruszały się samochodem służbowym i co kilkadziesiąt metrów rzucali petardami. Mówiła w programie trzecim Polskiego Radia rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Jak zapowiedziała, okres bożonarodzeniowy nie będzie oznaczał zmniejszenia polskich sił na granicy. Granicy, która zostanie wzmocniona poprzez budowę zapory, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj premier odwiedził tereny przygraniczne na Podlasiu i zapowiedział wsparcie lokalnych samorządów. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum i na północy, na południu pochmurno i przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum i 0 i miejscami 1 stopień na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. A propos jeszcze przeglądu prasy i kupowania energii. Braki w energii elektrycznej były jakieś, trzeba uzupełnić magazyny, a jakbyśmy mieli milion samochodów elektrycznych i każdy musiałby być podłączony pod ładowarkę 200 kW minimum, bo teraz takie ładowanie jest potrzebne. No, mam mieszane uczucia, co by wtedy było. Pewnie trzeba by było trochę przeoszczędzić, na przykład w domu czajnik rzadziej nastawiać na herbatę, a i światło przygasić. Co państwo o tym myślą? 2273, 6 minut po godzinie 7, a my rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan. Dzień dobry i zapraszamy do 8.45. Rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. kult przed momentem, a teraz miasto zbudowane na pustyni, które znów przyciąga uwagę. Trójka w Dubaju. Trwa tam wystawa światowa Expo 2020, na której nie mogło zabraknąć Polski. Od początku października nasz pawilon odwiedziło ponad 300 tysięcy gości. Jak wygląda, czym się wyróżnia, osobiście sprawdziła Sylwia Zadrożna. Nasz spacer po polskim pawilonie na Expo w Dubaju rozpoczynamy od centralnego punktu, czyli od polskiego stołu. Polski stół jest tutaj takim symbolem naszej narodowej cechy, czyli gościnności. I też jest, widzę, zbudowany z drewna, czyli wpisuje się bardzo w cały pawilon, który także jest z tego surowca zrobiony. Co my tutaj znajdujemy? Stół wygląda jak ukształtowanie terenu i chcemy tym pokazać naszą topografię Polski. 120 elementów na stole zostało losowo wybrane z polskiej mapy. Ciekawostką jest, że jednym z największych miast, jakie zostały umieszczone na stole, są Katowice i jedne z najbardziej znanych miejsc takich turystycznie jest również Morskie Oko. Mamy również na stole mikrofony, które są interaktywnymi mikrofonami, by wejść w interakcję z gośćmi pawilonu, zachęcając ich tym samym do nauczenia się polskich słów, polskich powitań, jak dzień dobry, cześć. I tym samym za pomocą nowoczesnej technologii chcemy pokazać naszą gościnność i to, że dbamy o każdego z gości przy stole. A nad stołem mamy instalację artystyczną, no też robi wrażenie. Co to takiego? Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że są to trójkąciki i jesteśmy w dystrykcie mobilności i chcemy zaprezentować ten ruch. Te trójkąty imitują nasze polskie ptaki migrujące z naszego kraju do ciepłych krajów. W trzeciej strefie naszego pawilonu mamy przykłady polskich produktów i polskich firm. Zaczynamy od zdrowego trybu życia i naturalnej pielęgnacji. I mamy tutaj produkty takie jak kawior, miód, kosmetyki, roboty, mamy książki dla dzieci. A przy których produktach najczęściej goście się zatrzymują? Co im się najbardziej podoba? Muszę przyznać, że duże zainteresowanie wzbudza mój ulubiony artefakt, czyli torebka firmy Mandel, która została zaprojektowana specjalnie na czasy covidowe, ponieważ na boku torebki możemy znaleźć takie drobne kieszonki i one są na odkażacz do rąk, żeby nie musieć grzebać w torbie. I pewnie na maseczkę. Oczywiście. Idziemy dalej po pierwszym piętrze naszego pawilonu, no i widzimy piękne stroje. Tak, są to stroje zaprojektowane przez wrocławską projektantkę Ewę Stepaniuk. Mają one pokazywać kulturę i historię polskiej sztuki ubioru, jako że inspirowane są barokowymi i renesansowymi motywami, ale chcemy pokazać też i nawiązać do przepychu, z którym jest kojarzony i często stereotypizowany Dubaj. Jednak wszystko ładnie się to komponuje w ciepłych barwach i pięknie współgra to z wnętrzem naszego pawilonu. Również mamy spadające wodospady, instalację naszą hydrofoniczną, gdzie gość naszego pawilonu może zaprojektować napis, symbol, cokolwiek chce na tablecie tutaj u naszych hostów i ten oto symbol z wody zostanie zrzucony na tle wodospadu. Pawilon polski naprawdę się wyróżnia na tle tych pawilonów, które do tej pory widzieliśmy. Naprawdę nie ma obciachu, jest się czym pochwalić i gratulujemy. Córeczkom też się podoba tutaj, co najbardziej? Chyba to z wodą. Tak, to wodne. A jakie hasło podałyście, żeby tutaj wyświetliła ta woda? Nasze imiona, czyli róża i lila. Pięknie. Jeżeli już zakończymy całą ścieżkę zwiedzania, możemy zejść schodami prosto do restauracji, gdzie od razu poczujemy zapachy naszej polskiej kuchni, czyli bigos, pierogi. Słyszałam, że tutaj hitem, przynajmniej w tych miesiącach wcześniejszych, kiedy jeszcze w Dubaju było bardzo gorąco, były lody nasze. Wciąż są, dosłownie całe Expo zachwyca się naszymi polskimi lodami kręconymi i wiele osób pracujących z najróżniejszych pawilonów przychodzi tutaj specjalnie, żeby zjeść i kupić te lody. Na dziś w Dubaju Dzień Polski, którego zwieńczeniem będzie koncert polskich artystów. Wystąpi m.in. Roxana Węgiel, Golec Orkiestra i Dagadana, a po polskim pawilonie Sylwię Zadrożną oprowadzali wolontariusze Izabela Stróżniak, Dawid Surma i Mateusz Głowacki. Kwadrans po siódmej. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ciertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczarujbym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Pół minuty po godzinie 7:00. Jeszcze w sprawie elektryczności, kupowania energii i ładowania samochodów elektrycznych. Oszczędzać elektryczności nie należy, dlatego że jak wyłączą na całym świecie, no to po prostu będziemy świecić światłem odbitym, a najlepsze jest światło własne. Światło własne ma Krzysztof Łoniewski, cały na biało. No niecały, częściowo. Ale przynajmniej to, co widzę. To prawda. To, co widzę. Mi się przypomniało z Asterixa i Obelixa, że tam ktoś świecił jednym okiem, z tego co pamiętam. A to dawne dzieje. Czyli oszczędnie. Bardzo, bardzo. Już wtedy myślano o tym, że trzeba oszczędzać energię. A skoro Krzysztof Łoniewski w naszym studiu, to rzecz o sporcie. Tak jest i tym razem głównie o piłce ręcznej w wydaniu kobiecym. W Hiszpanii trwają przecież Mistrzostwa Świata Pań. Nasze szczypionistki grają dziś z Kamerunem. To ich ostatnie spotkanie grupowe. Dwa poprzednie z Serbią i Rosją przegrały, acz nawiązały walkę z wyżej notowanymi rywalkami. W każdym razie zwycięstwo z Kamerunem pozwoliłoby na awans Polkom do drugiej fazy turnieju i jest de facto obowiązkiem, uważa dziennikarz Przeglądu Sportowego Piotr Wesołowski. Po pierwsze, jeżeli Polki nie wyjdą z tejże grupy, nie przejdą do drugiej rundy, to będzie wielki zawód, ponieważ będą zdecydowanymi faworytkami w spotkaniu z Kamerunem, drugą siłą Afryki, ale dzieli nas może nie przepaść od tego zespołu, ale jednak nasze zawodniczki są o klasę wyżej od drużyny z Afryki, więc ten mecz ostatni w grupie B wygrają zapewne podopieczne Arne Senstada i awansują do drugiej fazy, bo tak się dzieje teraz w Mistrzostwach Świata po różnych bardzo ważnych zmianach, że aż 3 z 4 zespołów awansują do drugiej rundy. Więc na to na pewno stać nasz zespół, a to co się wydarzy później, no to zobaczymy. Można powiedzieć, że wyjście z grupy jest takim planem minimum, obowiązkiem nawet. To na kogo mamy liczyć w dzisiejszym meczu, ale i jak zakładamy w kolejnej fazie mundialu? Monika Kobylińska, rozgrywająca leworęczna, jest kapitanem drużyny, gra we francuskim Breście, drużynie, która liczy się w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Powiem tak, ona już 5 lat temu była takim bardzo ważnym punktem drużyny Kima Rasmussena w 2015 roku, przepraszam, czyli już 6 lat właśnie minęło od tamtego czasu. Wówczas miała 20 lat i podczas Mistrzostw Świata w Danii prowadziła nas praktycznie do półfinału Czempionatu Globu, więc teraz jest jeszcze starsza, bardziej doświadczona i myślę rzeczywiście, że poradzi sobie z rolą kapitana. Poza tym Kinga Achruk, czyli najbardziej doświadczona w naszym zespole środkowa rozgrywająca, generał w obronie. Może jeszcze Adrianna Płaczek, bramkarka Nantes, która również powinna nam przysporzyć dużo radości. No to posłuchajmy, co powiedziała przed dzisiejszym meczem właśnie Adrianna Płaczek. Na pewno to jest inny zespół niż zespoły europejskie. Jest tam kilka zawodniczek, które też grają we Francji, więc troszkę te niektóre dziewczyny kojarzę z grania, ale na pewno będzie to całkiem inny handball niż typowo nasz europejski. W podobnym tonie wypowiada się o rywalkach inna Adrianna Górna. Takie zespoły są najbardziej niebezpieczne, niewygodne dla nas, ale ja wierzę w nasz zespół i wierzę, że wygramy to i przejdziemy do następnej fazy. Wydaje mi się, że nie możemy w to wątpić, że przegramy ten mecz. To jest zespół taki niepoukładany, inny niż te nasze europejskie zespoły. Tam z każdej pozycji każda zawodniczka może wziąć piłkę i nagle zaskoczyć nieprzyjemnym rzutem bramkarkę nas. Dlatego wydaje mi się, że w tym meczu będzie kluczowa koncentracja, żeby od początku być skupione i wykorzystywać nasz potencjał i w obronie, i w ataku. I myślę i uważam, że to będzie klucz do zwycięstwa. Mecz Polska-Kamerun o 18:00 i nie bierzemy pod uwagę innego scenariusza niż zwycięstwo naszych reprezentantek. I jeszcze jeden temat w czasie zarezerwowanym na sport. Przeniesiemy się za ocean. Chodzi o dyplomatyczny bojkot Białego Domu, zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Nieoficjalnie już kilka miesięcy temu stało się jasne, że podjęcie takiej decyzji przez Waszyngton jest tylko kwestią czasu. W Stanach Zjednoczonych sprawę śledzi Jan Pachlowski. The White House just announced a diplomatic boycott of the upcoming Winter Games in China. Again, this is a diplomatic. Amerykańskie media poinformowały już w niedzielę, że w poniedziałek Biały Dom ogłosi decyzję w tej sprawie. Wczoraj po południu czasu lokalnego oficjalnie poznaliśmy stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych. Tutejsze amerykańskie media podkreślały, że jest to bojkot dyplomatyczny. Oznacza to, że amerykańscy sportowcy przyjadą do Pekinu i staną do rywalizacji. Natomiast w stolicy Chin nie pojawi się żaden oficjalnie wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu na czele z prezydentem Joe Bidenem, mówi rzecznik prasowa Białego Domu Jen Psaki. Nasi sportowcy co do samego startu w państwie środka mają pełne poparcie, natomiast nasza dyplomacja tak postępuje w obliczu rażących okrucieństw i naruszeń praw człowieka, do jakich dochodzi w Chinach. Nie możemy stać obok tego obojętnie, powiedziała Jen Psaki. Chodzi tutaj przede wszystkim o trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu. Taka sama polityka zostanie zastosowana w przypadku Igrzysk Paralimpijskich, które również odbędą się w Pekinie. To posunięcie Białego Domu oznacza eskalację nacisków USA na Chiny wobec nieludzkich działań tamtejszego rządu, podkreślają tutejsze media. Gordon Chang, znany amerykański publicysta, autor bestsellerowej książki Nadchodzi upadek Chin, w rozmowie z telewizją CNN zaznaczył, że być może w działaniach przeciwko Pekinowi trzeba posunąć się jeszcze dalej. Rząd amerykański w tym przypadku ubiera właściwą drogę. Kto wie, czy MKO nie powinien w ogóle przenieść igrzysk w inne miejsce. Mam na myśli bezpieczeństwo sportowców. Po oskarżeniu członka najwyższej władzy o molestowanie, nie wiemy, co się teraz dzieje z chińską tenisistką Shaipon. To daje pretekst do zastanowienia się, czy uczestnicy tej imprezy będą bezpieczni, podkreśla Gordon Chang. Pekin został uprzedzony o decyzji Białego Domu dotyczącej bojkotu dyplomatycznego. Ze Stanów Zjednoczonych dla Poranka Trójki, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi Pachlowskiemu i jego relacja kończy obecność sportu o tej porze na antenie. Krzysztof Łoniewski, który świeci światłem własnym, a nie odbitym. Jednym okiem. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord, just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know how to be. Always breaking, my dogs are always barking, my money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either

Twarz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromactiv, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do godziny 8, a co się dzieje na polskich drogach? Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. Szczegóły zna Maciej Oswald. Oj, dzieje się dużo, proszę państwa. Zaczynamy od informacji z 19 w Grabowcu na trasie Radzyń Podlaski - Międzyrzec Podlaski. Ciężarówka wylądowała w rowie. Teraz miejsce wypadku omijamy jednym pasem na zmianę na 218 słupku 19. Tymczasem wciąż zablokowana jest A4 w kierunku Zgorzelca między węzłami Zgorzelec i Godzieszów na wysokości Żarskiej Wsi. Tam wcześniej doszło do zderzenia 3 ciężarówek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz 25 także zablokowana w Gościeradzu na trasie Koronowo-Bydgoszcz. Po śmiertelnym wypadku po zderzeniu 2 ciężarówek jest objazd przez Stary Dwór, Bydgowice i Tryszczyn. Problemy z przejazdem są także na drodze 45 Kluczbork-Opole po wypadku ciężarówki. W miejscowości Kopalina są spowolnienia w obu kierunkach. Korki te powiększają się. Powolna jazda czeka nas m.in. w okolicach Wrocławia. Korki zwłaszcza na S8 przy dojeździe do krajowej drogi nr 5 między węzłami Kobierzyce i Wrocław Południe. Zator mamy na drodze numer 35 Gniechowice, węzeł Kobierzyce. Korki także na Śląsku, na wysokości Dąbrowy Górniczej, na drodze numer 1 przebudowywanej w S1. Na Śląsku stajemy także na drodze numer 86 Katowice, Sosnowiec. Najgorzej natomiast na obwodnicy Krakowa, gorzej jest na drogach dojazdowych do samego Krakowa. Na S8 na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, S8 stoi już tradycyjnie na jezdni do Wrocławia. Najwięcej aut widać za węzłem Łabiszyńska przy zjeździe w ulicę Jagiellońską. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Skrót serwisu teraz w Trójce. Anna Kowali-Brankati. Niezwykle trudna akcja w kopalni Bielszowice. Do rana ratownikom nie udało się wydostać ze strefy zawału ciała 42-letniego górnika, zasypanego po wstrząsie w Rudzie Śląskiej. Ratownicy dotarli do niego wczoraj w okolicach południa i nie stwierdzili funkcji życiowych. Przygotowanie drogi transportu wymaga usunięcia metalowych elementów lub wykonania specjalnego przekopu. Premier zapowiada nowy pakiet obostrzeń epidemicznych. Mamy go poznać najpóźniej jutro. Restrykcje będą związane ze świętami i mutacją Omikron. Minionej doby potwierdzono w Polsce 13 250 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 25 osób. Dziś wideo rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina będzie dotyczyć głównie statusu Ukrainy i obaw o potencjalną rosyjską agresję. Amerykański prezydent ma powiedzieć Putinowi, że nie pozostanie bierny wobec ewentualnego ataku na Ukrainę. Wczoraj Joe Biden prowadził konsultacje z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Trójka. Program trzeci. A teraz, proszę państwa, świat finansów, tam sporo się dzieje. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o niemal 7,5% mniej niż w poprzednim miesiącu. Takie informacje podało Biuro Informacji Kredytowej. Mimo optymizmu, jaki panuje na tym rynku, od marcowego szczytu BIK obserwuje comiesięczny spadek liczby wnioskodawców. Kolejnymi negatywnymi czynnikami są podwyżki stóp procentowych, dwie za nami i być może kolejna jutro. 5,4% tyle wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie. To mniej niż pokazywały prognozy większości ekonomistów. W porównaniu z październikowym odczytem ta liczba jest mniejsza o 0,1 punktu procentowego. Pandemia koronawirusa i miliardy złotych zainwestowane jako interwencja państwa, pomoc w ratowaniu każdego miejsca pracy, bo to ponad 270 miliardów złotych, przyczyniła się do tego, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. W kolejnych miesiącach raczej nie spodziewamy się wzrostu. Cieszy nas, że nowe firmy powstają. To komentarz minister pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Bez pracy było nieco ponad 900 tysięcy osób. Najwięcej w warmińsko-mazurskim, najmniej w Wielkopolsce. mBank już oficjalnie ogłasza pilotaż zawierania ugód z klientami frankowymi. Obejmie 1300 umów i potrwa 3 miesiące. Tak czytamy w komunikacie banku. Chodzi o przewalutowanie obecnego kredytu na złote i umorzenie części zadłużenia. Aby wziąć udział w pilotażu, klient musi być wzorowo punktualny w spłacie zobowiązań oraz powinien posiadać tylko jeden kredyt we frankach. Na razie taki program ugód, zgodnie ze wskazówkami Komisji Nadzoru Finansowego, uruchomiły PKO Bank Polski i ING Bank Śląski. WIG20 zakończył wczorajszą sesję 0,5% na plusie. Indeksy na Wall Street odnotowały rekordy wszechczasów, dla odmiany po wcześniejszej spadkowej sesji. Waluty. O poranku frank szwajcarski kosztuje 4,39, euro 4,59, brytyjski funt 5 zł. 40 groszy, dolar 4 zł. 6 groszy. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W ciągu dnia więcej rozpogodzeń na północy kraju i tutaj więcej słońca. Na południu pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura w południe od minus 9 stopni w Suwałkach, minus 5 stopni w Bydgoszczy i Toruniu, minus 3 w Warszawie i w Koszalinie, do zera w Rzeszowie, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. 23 minuty pozostały do godziny 8. Przed nami jeszcze, proszę Państwa, w tej godzinie sprawy europejskie i o tym wszystkim opowie Państwu już niebawem Monika Suszek, a na razie w Trójce strachy na lachy o poranku. Pora na Trójkę. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Brat twój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Drzwi się zamknęły, ale my otwieramy kolejne. Monika Soszek, tak, w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jak będą wyglądały podróże po Europie w okresie przedświątecznym? Które kraje będą wprowadzać ograniczenia oraz czy unijne certyfikaty covidowe będą nadal honorowane? Na te pytania nie ma jeszcze odpowiedzi. O sytuacji epidemicznej będą dziś rozmawiać w Brukseli ministrowie unijnych krajów i my podejmujemy ten temat w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Pumecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy najpierw o samym spotkaniu ministerialnym. Jakie tematy mogą być poruszane i jakie są oczekiwania Polski? Mówiąc ogólnie, ministrowie mają rozmawiać o odpowiedzi na pandemię, a w szczegółach to między innymi o unijnych certyfikatach covidowych, tak jak spytałaś, czy nadal będą honorowane. Komisja Europejska niedawno zaproponowała skrócenie czasu okresu ważności certyfikatów covidowych z roku do 9 miesięcy. Tłumaczyła, że dawki przypominające należy podawać co najmniej 6 miesięcy po pełnym zaszczepieniu, plus jeszcze dodaje 3 miesiące, żeby zapewnić, że kampanie szczepień w krajach członkowskich będą dostosowane, no i że obywatele będą mieć dostęp do dawek uzupełniających. Ale niektóre kraje uważają, że ten okres jeszcze powinien być skrócony, że certyfikaty covidowe powinny mieć ważność tylko pół roku. Pojawiają się też głosy szybszego uzupełnienia szczepień po podaniu dawek Johnson & Johnson, jednej dawki, i skrócenia ważności certyfikatu. I na ten temat będą ministrowie zdrowia rozmawiać, a o oczekiwania Polski zapytałam rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza. Dla nas w tej chwili dość istotną kwestią do pilnego uregulowania jest możliwość odczytu certyfikatów po szczepieniu przypominającym choćby po szczepionce Johnson i Johnson. Więc jeżeli mówimy o skracaniu czasu ważności certyfikatów, to my jako Polska apelujemy o wdrożenie szybszych rozwiązań technicznych umożliwiających posługiwanie się certyfikatem po dawce przypominającej po szczepionce Johnson & Johnson w całej Unii Europejskiej, bo w tej chwili mamy problem. W tej chwili my jako Polska wstrzymaliśmy wystawianie certyfikatów po dawce przypominającej z uwagi na fakt, że na poziomie unijnym ta szczepionka, dawka przypominająca nie jest rozpoznawana przez system. Jaki pojawia się problem po zaszczepieniu jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, kiedy ktoś przyjmie dawkę przypominającą, to w karcie szczepień pojawia mu się 2x2, to znaczy dwie dawki, i to oznacza, że tą ostatnią dawką, którą przyjął, jest to albo Pfizer, albo Moderna, bo takie są przypominające tylko tych dwóch firm, i tym samym no, aplikacje w państwach członkowskich odczytują to, że dana osoba jest po pełnej dawce szczepienia Pfizera albo Moderny i dodatkowo jeszcze jest ten 14-dniowy okres wyczekiwania, a to oznacza, że nie zawsze można z tym certyfikatem wejść chociażby do restauracji, jak to jest na przykład w Belgii, i takie problemy się pojawiały. No i teraz integracji wymaga właśnie ważność certyfikatu skorelowana z tą dawką przypominającą. No i tutaj też trzeba będzie poczekać pewnie na wyniki badań poszczególnych szczepionek. A jak wygląda sprawa ograniczeń? Bo na przykład Portugalia wymaga testów mimo zaszczepienia. To prawda, pojawiły się takie informacje, Portugalia wprowadza testy i de facto nie honoruje unijnego certyfikatu covidowego. To znaczy ktoś, kto jest zaszczepiony i ma ten certyfikat, i tak będzie musiał robić testy, jeśli chce wjechać na teren Portugalii. Irlandia też ma takie propozycje. Może się pojawić, może być taka sytuacja, że coraz więcej krajów będzie wprowadzać dodatkowe ograniczenia. To jest oczywiście ważna informacja dla tych wszystkich, którzy gdzieś na święta chcą się wybrać albo w okresie noworocznym, albo także dla naszych rodaków, którzy chcą przyjechać, przelecieć do Polski, będą podróżować po Europie. No niestety, dzisiaj niczego tak naprawdę powiedzieć nie można. Teoretycznie unijne certyfikaty covidowe zostały wprowadzone, żeby była pewna koordynacja, żeby była przewidywalność, żeby nie było tak jak na początku pandemii, że kraje wprowadzają ograniczenia, Europejczycy są zatrzymywani na granicach. Rada dla wszystkich, którzy wybierają się w tym okresie, jest taka: po prostu trzeba sprawdzać wprowadzane ograniczenia, sytuację epidemiczną w kraju, do którego się wybieramy, bo może być tak, że certyfikat covidowy może nie wystarczyć, jak na przykład w Portugalii. No ale to też dlatego, że jeszcze niewiele wiemy o nowej mutacji o nazwie Omikron. Stąd bardzo też ostrożne jest podejście Komisji Europejskiej, tak mówił rzecznik Komisji Eric Mamer. The certificate shows what is the status Unijny certyfikat covidowy pokazuje, jaki jest status osoby, która go posiada. To prawda, że zgodnie z regulacjami osoby, które je mają, nie powinny podlegać dodatkowym ograniczeniom. Ale przypomnę, że w przepisach jest coś takiego jak hamulec bezpieczeństwa. Ano właśnie, jest hamulec bezpieczeństwa pozwalający państwom członkowskim na wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, jeśli uznają, że taka jest potrzeba. Rozmawiałam też na ten temat z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem, który powiedział mi, że po prostu państwa postępują tak, jak im sytuacja epidemiczna na to pozwala, jakie warunki dyktuje pandemia. No i tam, gdzie są obłożone szpitale, kraje podejmują bardziej rygorystyczne decyzje i z tym się trzeba niestety liczyć. Na pewno unijna koordynacja jest potrzebna, ale też nie unikniemy sytuacji, w których z uwagi na rosnące zakażenia w danym kraju, a pamiętajmy, że chociażby nawet ta czwarta fala przebiega z różną intensywnością w różnych państwach i w różnym czasie, więc na ile państwa mogą, to oczywiście informują i starają się koordynować, ale nie unikniemy raczej tego, że będą też podejmować, tak jak i Polska, własne działania, o których jednak zawsze należy informować inne strony Unii Europejskiej. Jest taki wymóg, że kraje członkowskie powinny informować się nawzajem. To rzeczywiście jest dotrzymywane, ale państwa członkowskie też mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia. No jeszcze pamiętajmy, że mamy te 2-3 tygodnie teraz, kiedy badane jest ta nowa mutacja wirusa Omikron, kiedy trzeba sprawdzić, czy będą potrzebne nowe szczepionki, jak te szczepionki obecne reagują. O to była pytana chociażby szefowa Europejskiej Agencji Leków i Merku tutaj w Parlamencie Europejskim, która mówiła, że no, agencja jest przygotowana na taką ewentualność, że będą potrzebne nowe szczepionki i że będzie zgoda szybka przez producentów na zmianę w ciągu nawet 3-4 miesięcy, ale też podkreślała, że trzeba poczekać. We know that viruses mutate. Wiemy, że wirusy mutują, ale istniejące szczepionki wykazały, że nadal są skuteczne przeciw krążącym do tej pory wariantom w Europie. Jednocześnie musimy być przygotowani na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba zmiany obecnych szczepionek. Najpierw jednak musimy podjąć decyzję, czy jest to konieczne. I tym zajmują się teraz eksperci, którzy badają szczepionki i chyba nie będzie odkrywczym stwierdzeniem, jeśli powiemy, że jesteśmy po prostu w okresie dużej niepewności. Dokładnie, będziemy z pewnością to śledzić. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka prosto z Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Queens of the Stone Age w trójce. Proszę Państwa, zaproszenia mam. Już w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra progresywny zespół Ang. Mamy dla Państwa teraz dwa podwójne zaproszenia. Jeśli ktoś z Państwa chce posłuchać muzyki na żywo, zapraszam do korespondencji. Mój adres mailowy to piotr.firan@polskieradio.pl. Koncert, przypominam, w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. Wystarczy wysłać do mnie imię i nazwisko i myślę, że to wystarczy. To a propos niedzielnego koncertu, a dzisiaj także Dzień Lotnictwa Cywilnego. Tak się zastanawiam nad swoim pierwszym lotem i nie pamiętam, dokąd on był i czy to był lot z przygodami. A może Państwo pamiętają, dokąd Państwo po raz pierwszy lecieli samolotem i czy podróż przebiegła gładko i przyjemnie. 2273, ten numer do Państwa dyspozycji. Także 7 minut 6 już do godziny 8. Niebawem w trójce serwis. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. It's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you'll never had a taste. Love dies young,